paar dagen wintertijd zou het klimaat ook zijn opgeknapt van dat uurtje langer slapen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 2 november en op deze dag in 2004 werd in Amsterdam filmmaker, columnist en tv-presentator Theo van Gogh vermoord. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan de ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is het de eerste grote belofte van de klimaattop een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85% van alle bossen in de wereld. Binnen Defensie heeft een hevige strijd gewoed over het inzamelen van grote hoeveelheden data van burgers. Dat meldt NRC op basis van honderden documenten. Vorig jaar november bleek uit onderzoek van deze krant dat de Nederlandse krijgsmacht sinds het begin van de coronapandemie zonder mandaat en op grote schaal inlichtingen over burgers verzamelde. Diezelfde maand nog legde toenmalig minister Bijleveld het inzamelen stil. Nu blijkt dat er al maanden grote zorgen bij Defensie leefden over de eenheid, maar dat de top van de krijgsmacht die toch doorzette. De jarenlange stijging van het aantal daklozen in Nederland is tot stilstand gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar telde het CBS 32.000 daklozen, 4.000 minder dan een jaar eerder. Vorig jaar werd er ook al een daling van enkele duizenden daklozen vastgesteld. Voor het aandeel daklozen jonger dan 27, vooral het aandeel daklozen jonger dan 27 is gedaald. Het hoogste aantal daklozen werd in 2018 gemeten. Toen waren er ruim 39.000 mensen die op straat leefden. Bij een ongeluk tussen een auto en een scooter in Blerik bij Venlo is een man om het leven gekomen. De inzittenden van de auto gingen er na het ongeluk vandoor. Op de scooter zaten twee mannen. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam na de botsing tegen een boom tot stilstand, waarna de twee inzittenden op de vlucht sloegen. De politie is op zoek naar jongens tussen de 16 en 20 jaar. Het dodental na het instorten van een flatgebouw in Nigeria is opgelopen naar 6. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Nog tientallen mensen worden vermist. Naar hen wordt gezocht. Het flatgebouw van 21 verdiepingen in de miljoenenstad Lagos was in aanbouw en stortte gisteren door onbekende oorzaak in. Op dat moment zouden er zeker 100 mensen op de bouwplaats aan het werk zijn geweest. Nederland telt meer miljardairs dan ooit. In de jaarlijkse rijkenlijst van tijdschrift Quote staan dit jaar 45 mensen met een vermogen van een miljard of meer. Heineken-erfgenaam Charlène de Carvalho Heineken blijft met 13,5 miljard euro de rijkste Nederlander. De nummer twee is nieuw vastgoedondernemer Raymond Vos. Is goed voor 5,7 miljard en gaat daarmee de nummer drie voorbij. Dat is Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. De grootste verliezer in absolute getallen is John de Mol. Volgens Quote verloor hij dit jaar 300 miljoen euro. Het weer nog. Vanochtend af en toe zon. Later vanuit het zuiden bewolkt en op steeds meer plaatsen een bui. In het noordoosten blijft het lang droog. En in het zuidwesten klaart het in de middag ook alweer wat op. Het wordt 10 of 11 graden en er staat niet zoveel wind. Het NOS Radio 1-journaal. Vanavond 7 uur is er weer een coronapersconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge. En gisteravond was er ook weer een veiligheidsberaad. Dat is het overleg van justitieminister Grapperhaus met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Voorzitter Bruls van het veiligheidsberaad die zei dat er extra inspanning nodig is om de huidige en eventuele nieuwe coronamaatregelen te handhaven. Na afloop sprak Joris van Poppel met minister Grapperhaus. Nog even over de handhaving, want in veel cafés en restaurants wordt echt niet goed gecontroleerd. Die coronapas, wat gaat er dan nu echt veranderen? Wat zou er moeten veranderen? Kijk, ik heb natuurlijk besproken dat uit een aantal onderzoeken heel duidelijk naar voren komt dat toch in een deel van de horeca en een deel van de, ik zou maar zeggen, sportkantines de handhaving achterblijft. Terwijl je bijvoorbeeld theaters, bioscopen en dergelijke ziet waar het echt gewoon bijna 100% is. Ik heb nu gezegd, hoor, we gaan heel duidelijk toespitsen op waar is de naleving. te weinig. Want het begint natuurlijk al mee, maar dat iemand gewoon meteen al zegt, hier is mijn telefoon, vertel maar waar ik gecontroleerd moet worden. Tweede is het handhaven. Sorry, het tweede is het controleren. Dat je ook echt zorgt dat ondernemers het ook oppakken om steeds naar die code te vragen en dat even in 5 seconden of zoiets per persoon dat te controleren. En het derde is inzetten op handhaving. Nou ja, daar heb ik met de burgemeesters goed over gesproken. We hebben gezegd, oké, dat gaat. Het gaat al beter dan een paar weken geleden toen IOS dat onderzoek had, waaruit bleek dat het in 2/3 van de gevallen gebeurde en 1/3 niet. Het gaat al beter, dat hoor ik ook uit verschillende regio's. En ik zeg, mensen, de komende weken moeten we het echt helemaal optimaal doen, want we willen wegblijven uit echt zware maatregelen. En wat moet de gemeente dan bijvoorbeeld gaan doen? Ze kunnen dus bijvoorbeeld in hun gemeente heel duidelijk, als wij zeggen, nou, hier schiet de naleving tekort, dan kunnen ze gericht kijken naar diegene waar de naleving te weinig gebeurt. Daar veel meer op handhaving inzetten. Of, er was één regio die dat zei, daar is men gewoon bij 350 horecaondernemers langs gegaan om ze te overtuigen van het nut en de ernst en hoe het makkelijk zou kunnen. En dan hebben uiteindelijk 349 bedrijven hebben daar meegewerkt, begreep ik van de burgemeester. Ja, dat zijn ook goede praktijken. Je hoeft het niet altijd met dwang te doen. Je kunt het soms ook zeggen, hoor eens, ik ga de mensen gewoon heel nadrukkelijk overhalen. En BOA's inzetten als mystery guest bij zo'n restaurant, bent u daarvoor? Ja, en dat hoeft voor mij niet eens een BOA te zijn, hè. Ik heb gezegd, die 45 miljoen euro die we extra voor deze maanden beschikbaar stellen, dat is echt een hoop geld waar je veel voor kan doen. Het hoeven niet eens BOA's te zijn, maar je kunt dus mensen inzetten als mystery guest. Je kunt ook zeggen, nou, je mag het geld doorbrengen naar de horeca of naar de sportclubs, zodat die meer aan controle kunnen doen. Nou, dat gebeurt in sommige gemeenten. Daar zegt men, nou, wij stellen dat geld daarvoor ter beschikking. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we het gezamenlijke doel hebben om die zorg niet overbelast te maken, om die kwetsbaarheid te beschermen en op die manier het virus zo goed mogelijk te bestrijden. Justitieminister Grapperhaus was dat na afloop van het Veiligheidsberaad in gesprek met Joris van Poppel. 6:07 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Kan het aantal IC-bedden worden opgeschaald naar 1350? Die vraag heeft het kabinet gesteld aan Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Kuipers denkt dat het wel te regelen is, zei hij in Nieuwsuur. Wat je dan nodig hebt, is om te beginnen dat alle ziekenhuizen in alle regio's op dezelfde manier en op hetzelfde moment op dezelfde mate opschalen. Er kunnen geen regio's achterblijven, anders dan ga je het niet halen. Wat je ook nodig hebt, is dat je tijdig en veel eerder dan eerder kijkt naar de mogelijkheden van patiënten verplaatsen naar het buitenland. En dan hebben we het met name over Duitsland. Dat hebben we eerder gedaan. Maar dan echt alleen maar op momenten dat we helemaal klem liepen. En dat moet je dan nu veel eerder doen. Kuipers zei er wel bij dat dit alleen voor een korte periode kan. Het gaat ten koste van de andere zorg, zegt hij. Bij Langs de Lijn en Omstreken reageerde sportjournalist Barbara Barend op de coming-out van de Australische voetballer Joshua Cavallo. Ze vindt dat Nederlandse voetbaltrainers het onderwerp bespreekbaar moeten maken in de kleedkamer. Klinkt ook raar om dat misschien te bespreken, maar ik denk toch dat het fijn is als je coach zegt van, joh, het is oké. En dat was team dat oké vinden. Want ja, anders, dat hoor je ook aan Josh, hij was bang voor de reacties. Hij was bang dat hij zijn droom niet kon waarmaken. En ik denk dat het juist bij de hetero's ligt om te zorgen dat de homo's zich veilig voelen om uit de kast te komen. Blijven we nog even bij de sport, want bij Jinek zat Joep Wennemars. Hij trad in de voetsporen van zijn vader Erben en deed mee aan de NK-afstanden. Schaatsen vindt hij fantastisch en wat blijkt? De appel valt niet ver van de boom. Ik heb van alles geprobeerd en dit werkt voor mij een beetje, die manier van schaatsen in die bocht met twee armen. Maar ik heb ook gewoon vroeger heel veel achter hem geschaatst. En ik weet wel, in de schaatsport, als je in een treintje rijdt, de mensen waarmee je samen traint, die gaat ook een beetje op die manier schaatsen. En ik heb vroeger op Dave gewoon veel achter hem aangereden. Natuurlijk, dus die imprint zit in je hoofd. In een extra uitzending van de NOS ging het over de vraag of we niet al te laat zijn met de aanpak van klimaatverandering. Presentator Winfried Baijens sprak onder meer met weervrouw Willemijn Hubert. En zij vertelde over de uitzonderlijk warme zomers die we achter de rug hebben. In 2018 de warmste zomer in 3 eeuwen tijd. 2019, dat we natuurlijk die 40 graden grens overschreden. 2020, natuurlijk het warmste jaar wereldwijd, ook ooit sinds de metingen. Maar ook in Nederland was het opnieuw een hele warme zomer. Ja. Ja, en nu was het dus vrij gemiddeld. En ook Diederik Samson kwam aan het woord. Hij is de rechterhand van eurocommissaris Timmermans, verantwoordelijk voor de Green Deal. En ook na de Glasgow-top zijn we er nog niet, zei Samson. Ja, dan moeten al die beloftes ook nog worden ingevoerd. Dus na Glasgow komt er ook wel weer een nieuw moment. Dat zal dan in Egypte zijn. En zo moet de wereld stap voor stap verder werken om ervoor te zorgen dat we die belofte aan toekomstige generaties, de wereld binnen 1,5 graad opwarming houden, dat we die waarmaken. Oké, maar zo klinkt het een beetje alsof je denkt, ja, het lukt misschien nu nog niet. Laten we toch maar weer een verder vergezicht in het verschiet stellen. Nee, we hebben maar 1 vergezicht. Alleen, het zou best kunnen dat we daar in Glasgow nog niet helemaal arriveren. Daarvoor zijn de gaten nog gewoon te groot. De uitzending eindigde met een speech van schrijver en oud-politicus Jan Terlouw. We moeten de politiek aanmoedigen. En we moeten het pikken als onze welvaart een klein beetje achteruit gaat. En ik verzeker u, het kan. Het is mogelijk. Het is ontzettend duur. We zullen de arme landen moeten helpen om het te doen. Maar het is mogelijk en het is broodnodig voor onze nageslacht, voor onze kinderen. Allemaal samen. Oké, aan de slag. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Rod Stewart. Bye. steeds actief, hè, Rod Stewart. Dit is uit zijn jaren 80-periode. Young Turks heet dit liedje. Katrien, je hebt naar de kranten gekeken en ook naar de nieuwsites natuurlijk. Yep. Wat zijn daar de belangrijkste vragen? Zowel de Telegraaf als het FD die openen hun krant met een verhaal over de hypotheekrenteaftrek. Volgens de Telegraaf kaapt de EU die. Om in aanmerking te komen voor miljarden uit het Europese coronaherstelfonds moeten landen hervormingen doorvoeren. Op basis van informele contacten denkt demissionair minister Hoekstra dat er aan Nederland nu gevraagd gaat worden om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. En het FD schrijft ook dat Nederland offers moet brengen op twee politieke gevoelige onderwerpen, waaronder ook de belastingaftrek voor ZZP'ers. De krant denkt dat het extra munitie is voor voorstanders van dergelijke hervormingen bij de lopende kabinetsformatie, die vooral bij D66 te vinden zullen zijn. Het AD schrijft over de noodkreet uit de jeugdrechtspraak. Er is een structureel tekort aan tijd, geld en goed opgeleid personeel, en daar leidt de kwaliteit van de jeugdrechtspraak onder. Dat is te lezen in een document dat de krant in handen heeft, waarin de rechtspraak zelf stelling neemt over het functioneren van het jeugdrecht en het publieke debat erover. Jeugdrechters nemen soms noodgedwongen niet passende beslissingen of moeten oordelen op basis van gebrekkige of incomplete dossiers. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken rond onder toezicht stellen van kinderen, maar ook over uithuisplaatsingen. En veel kranten blikken natuurlijk vooruit op de coronapersconferentie van vanavond. Op de voorpagina van het AD staat een grote foto van een vrouw die een mondkapje voor haar gezicht houdt met daarbij de tekst: "Daar gaan we weer." Trouw vat de uitgelekte maatregelen alvast even samen. De coronapas wordt uitgebreid en de mondkapjesplicht keert terug. Het kabinet hoopt zo het groeiende aantal ziekenhuisopnames af te remmen. Volgens de Telegraaf is er meteen ook al kritiek. Sportscholen, zwembaden, dierentuinen, musea en pretparken die zijn bang voor minder bezoekers natuurlijk. Terwijl een viroloog in de krant de maatregelen niet ver genoeg vindt gaan. En OMT-lid Bonte zegt in de Volkskrant dat hij zich zorgen maakt over het uitbreiden van de coronapas. Want als er niet op gehandhaafd wordt, dan heeft het helemaal geen zin, zegt hij. Volgens Bonte is daarover binnen het OMT een breed gevoel van onrust. Als voorbeeld geeft hij de situatie in Amsterdam. Bij de vorige versoepelingen kondigde burgemeester Halsema meteen aan dat caféhouders niet hoefden te vrezen voor boetes als ze niet op de coronapas controleren. Ik wist niet wat ik hoorde. Voor mij was toen al duidelijk dat het met de besmettingscijfers opnieuw de verkeerde kant op zou gaan, zegt Bonte in de Volkskrant. 18 minuten over 6. We gaan praten over spoorbeheerder ProRail, want die heeft een tekort aan verkeersleiders. En daardoor rijden er vandaag minder treinen. Tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Rhenen ligt het treinverkeer tussen 7 en 9 uur stil. En ook tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen rijden geen treinen. Maar daar zet vervoerder Connexxion vervangende bus in. Ik ga erover praten met Martijn de Graaf, is woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Meneer de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Mensen die met de trein moeten tussen Utrecht en Arnhem, die hebben gewoon pech vanochtend. Het klopt inderdaad dat de treinen niet rijden op dat traject. Dat is heel vervelend. Dat vinden wij ook. En dat heeft te maken met een tekort bij onze treindienstleiders, verkeersleiders op dat noemen we ze ook. Mensen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid op en rond het spoor gewaarborgd is. En we hebben helaas een tekort aan die mensen. En dus hebben we moeten besluiten om dit vandaag te doen. Maar juist in de ochtendspits dus? Ja, juist in de ochtendspits. Je moet mensen hebben die daar op dat moment kunnen zitten en de veiligheid kunnen waarborgen op dat spoor. Gelukkig hebben we iemand bereid gevonden die de dienst die normaal gesproken van 7 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags is, grotendeels wel te vervullen. Maar wegens omstandigheden kan die er gewoon niet eerder zijn dan 9 uur. Dat is iemand die invalt op die dienst. En die is er dus om 9 uur. En vanaf dat moment kunnen we dat weer op gaan starten. Met respect, maar dit klinkt wel een beetje houtje-touwtje. Het hangt dus op één iemand, begrijp ik? Nou, het is niet zo dat het echt op één iemand is. We hebben ongeveer 750 verkeersleiders nodig in Nederland. We hebben een tekort van 60 mensen. Dat is natuurlijk best fors. Vaak weten we die tekorten op creatieve wijze en dankzij de flexibiliteit van mijn collega's die dat werk kunnen doen, wel op te lossen. Maar niet altijd. En dit is zo'n moment. Hoe heeft dat zover kunnen komen dat er gewoon dus 60 treindienstleiders te weinig zijn? Ja, dat heeft te maken met het feit dat het een beroep is. Vroeger was dat ongeveer het hoogste wat je kon bereiken bij ProRail. Was het echt een erebaan voor mensen. Nu is het vaak een plek waarop mensen instarten en instappen op de arbeidsmarkt. En we hebben überhaupt ook gewoon te maken met veel krapte op die arbeidsmarkt. Veel bedrijven, veel organisaties merken dat het lastig is om mensen te vinden. Want ik begrijp dat er nu geld wordt uitgetrokken om laten we zeggen, mensen te werven. Maar misschien moet je gewoon die treindienstleiders wat meer betalen. We kijken naar allerlei mogelijkheden, ook om het werken aantrekkelijker te maken. En zoals u zegt, inderdaad, we verachtvoudigen dat budget ongeveer om werving en selectie te kunnen bewerkstelligen. Ja. Wat doet zo'n treindienstleider eigenlijk? Die houdt een stuk van het spoor in de gaten. Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt en dat alles goed gaat. Zorgt daar vooral voor. En ook op het moment dat er wel iets misgaat op het spoor, is hij of zij degene die zorgt voor een vlotte afhandeling. Ja. En goed, nou, daar zijn er dus nog meer van nodig. Want kijk, we hebben nu met een paar trajecten te maken dat dus problemen geeft. Maar moeten we dan, als dit niet snel wordt opgelost, vrezen dat er ook op meer treintrajecten even niet gereden wordt? We doen er, en dat zal u niet verbazen, alles aan om dit natuurlijk te voorkomen. Maar ik kan u niet u gaan beloven dat het nooit meer voorkomt. Nee. En morgen is die meneer er wel weer op tijd, of mevrouw? Ik hoop het. Dan horen we dat dan in de verkeersinformatie mogelijk. Dank voor de toelichting, Martijn de Graaf van ProRail. Als u nu staat te wachten dus op een trein en denkt, dit wil ik nooit meer, dan zou u dus verkeersleider kunnen worden bij ProRail. Nigeria dan. In de stad Lagos is de hele nacht gezocht naar overlevenden in het puin van een flatgebouw. Dat gebouw van meer dan 20 verdiepingen, dat stortte gisteren in. Het was nog in aanbouw. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe kon dit gebeuren? Nou, niet goed gebouwd, dat is wel zeker. Het gaat om een gigantisch appartementencomplex, in aanbouw inderdaad. In een van de betere wijken van Lagos, Ikoyi, daar wonen veel mensen met veel geld. En in dit appartementencomplex zouden penthouses komen, luxe appartementen met uitzicht over de stad. Maar goed, daar waren ze nog mee bezig om dat te bouwen. En toen de ontwikkelaar gistermiddag de bouwplaats bezocht met een aantal van zijn collega's, zijn die meer dan 20 verdiepingen ineens in elkaar gezakt. Echt als pizzadozen op elkaar gedrukt, zou je kunnen zeggen. Er waren op dat moment tientallen bouwvakkers bezig tussen al die verdiepingen om dat gebouw aan te leggen. En er worden dus op dit moment, het zal je niet verbazen, zeker nog 100 mensen vermist. Ja. Het is niet voor het eerst, hè, dat er in Lagos zo'n groot gebouw instort, begrijp ik. Nee, de stad is behoorlijk berucht vanwege instortende gebouwen. Ik bedoel, ik herinner mij mijn eerste aankomst in Lagos. Dan rij je van een vliegveld de stad in. En dan staat in het centrum van de stad stond jarenlang een gebouw dat half was ingestort. Waar af en toe nog gewoon brokstukken van afvielen. Waardoor voetgangers soms geraakt werden. Nou, in 2014 is een gebouw waarin de discipelen van televisiedominee T.B. Joshua waren gehuisd ook ingestort. Meer dan 100 doden toen ook. Daar zaten veel Zuid-Afrikanen onder de slachtoffers, die allemaal aanhangers zijn van die T.B. Joshua. Nou, de televisiedominee weet dat meteen aan boze krachten die het op hem gemunt hadden. Maar het was ook gewoon heel slecht gebouwd en niet bestand tegen een beetje wind eigenlijk. Daar kwam het op neer. Lagos is een stad van heel veel beton. Er komt ook een van de grote betonstorters, Dango, die komt daar vandaan, die heel rijk is geworden met dat beton te verkopen in heel Afrika. Maar er is ook heel veel corruptie. En het enige verschil, denk ik, met die voorgevallen is dat dit gebouw gewoon in een hele luxe wijk stond. Dus waarvan heel veel mensen in Lagos het niet verwacht hadden dat het daar ook zou kunnen gebeuren. Want hoe zit het met het toezicht dan op dit soort bouwprojecten? Ja, die zijn wel, het toezicht is natuurlijk wel aangesteld, maar Nigeria is natuurlijk notoir corrupt en staat daar ook onbekend dat heel veel mensen worden afgekocht. En de vrees is, en ik denk ook het onderzoek de komende dagen zal daar naar gaan kijken, of er niet opnieuw gewoon wat bochten zijn afgesneden bij deze bouw. Ja, er wordt gesproken over in ieder geval een aantal doden nu, maar de vrees is natuurlijk dat er veel meer zullen zijn. Hoe gaat het dan nu met die reddingswerkzaamheden? Nou, wat we gisteren zagen is dat de buurt ongelooflijk boos werd, omdat het allemaal ontzettend lang duurde voordat die hulp op gang kwam. Er waren de bulldozers onderweg en op het moment dat ze aankwamen werden ze ook aangevallen door sommige buurtbewoners omdat ze zo boos waren. Inmiddels is daar wel een hoop hulp en zien we graafmachines bezig. Maar het ziet er natuurlijk niet goed uit. Ik bedoel, die 20 verdiepingen die zijn echt op elkaar geplet. Daar zit bijna geen zuurstof meer tussen. Dus het is wel haast ondenkbaar dat als je je bevond tussen die betonnen vloeren, dat je daar nog vandaag nog levend uit kunt komen. Ja. Bram Vermeulen was dat, met het laatste nieuws uit Nigeria, in de stad Lagos, waar dus gisteren dat flatgebouw is ingestort. De Hengels is een trio uit Amsterdam, bestaande uit Maarten Heijblok, Paul van Rijswijk en Erwin Wolters. Het zijn mannen die afzonderlijk in allerlei bandjes hebben gespeeld. Ik noem even een Treble Spankers, een Super Sub, een Fatal Flowers, zijn naam uit het verleden. In 2015 begonnen ze met De Hengels, eerst als coverband van, zoals ze zelf noemen, jingle jangle muziek. We noemen The Birds of Big Star, ook zo'n bandje. Maar tegenwoordig schrijven ze dus eigen nummers en dit is hun nieuwste, No Time for Tea. Hengels uit Amsterdam, No Time for Tea, dat is het liedje. Het is 1:58. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan de ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is het de eerste grote belofte van deze top een feit. Het aantal daklozen in Nederland lag op 1 januari van dit jaar op 32.000. En dat is 4.000 minder dan een jaar eerder. Vooral het aandeel jonge daklozen tot 27 jaar is gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee is de jarenlange stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen, stelt het CBS. De QR-code moet beter worden nageleefd, gecontroleerd en gehandhaafd. Dat zeiden de burgemeesters en demissionair minister Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad. Voorzitter Bruls zegt dat er extra inspanning nodig is om de huidige en de toekomstige coronaregels te handhaven. Volgens hem zijn er nu gewoon te weinig handhavers. Willem II heeft aan 12 supporters een stadionverbod opgelegd vanwege wangedrag. Mogelijk volgen nog meer stadionverboden, meldt de club uit Tilburg. Volgens Willem II lijkt een kleine minderheid alleen maar uit te zijn op het aanbrengen van vernielingen en het zoeken van confrontaties. Meerdere beveiligers en vrijwilligers zijn met hun werk gestopt door bedreigingen en intimidatie. Het weer nog. Vanochtend breekt eerst de zon door, later op steeds meer plaatsen een buitje. Het wordt 10 of 11 graden en er staat niet zoveel wind. Ster. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het puntje energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Profiteer nu bij Pearl van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een voucher voor een derde bril aan iemand cadeau. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is je eerste bril misschien ook wel gratis. Kijk voor de voorwaarden op pearl.nl. Bij Bever weten we, om van buiten te genieten, hoef je niet naar de andere kant van de wereld. Geniet gewoon van buiten in Duitsland. Ga eens kano in het avontuurlijke Saarland. Maar ervaar ook de Duitse kwaliteit, ambacht en duurzaamheid met korting op merken als Loa, Jack Wolfskin, Hambach, Deuter en Meindl. Nu bij Bever en op bever.nl. Buiten begint bij Bever. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Sens verzorgingsproducten, nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. Tweeënhalve minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Al jarenlang is er een tekort aan pleeggezinnen en de coronacrisis heeft ook niet echt meegeholpen, want het aantal pleeggezinnen is verder gedaald. Ga ik over praten met Arlette Sprokkereef, is bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ging een tijdje iets beter, hè, begrijp ik. Ja, die coronacrisis heeft er dus op dit vlak ook weer ingehakt. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, nou, je merkt toch dat mensen het toch lastiger vinden om dan toch de procedure door te gaan. We hadden wel veel aanmeldingen. We zijn heel snel overgegaan ook naar via Teams en dat soort zaken om bijeenkomsten, zeg maar, informatiebijeenkomsten te organiseren. Maar je merkt dat gewoon voor de volgende stap, de echte screening, waarbij er bij mensen thuis moet komen, dat er toch wat mensen huiverig zijn. En dat door de lockdown vinden mensen het ook wel lastig om dan in zo'n periode een pleegkind in huis te nemen. Ja. En daarvoor te gaan zorgen. Want er was online, geloof ik, ook een wervingscampagne, hè, vanuit jeugdzorg. Ja, zeker. We hebben een hele mooie campagne, Groen Licht voor de Pleegzorg. Die start vandaag. Vanavond doet Jude Bokhoven de aftrap in Rotterdam. Wordt alles mooi groen verlicht door heel Nederland op hele mooie plekken. En we willen daar de aandacht vragen voor de werving van meer pleegouders. En op pleegzorg.nl kan je ook heel veel informatie vinden over sowieso pleegouders zijn en hoe dat, wat dat betekent. En wat er allemaal bij komt kijken. Hoeveel pleeggezinnen zijn er nodig? Wij willen eigenlijk ieder jaar het liefst 3500 pleeggezinnen werven door heel Nederland. En het liefst eigenlijk zo divers mogelijk. Zodat je de beste matching kan maken eigenlijk voor kinderen. Om een goed gezin te zoeken wat bij hen past. Dat je een ruime keuze hebt. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk, die goede matching. Want leg dat eens uit. Dat kan nogal het verschil maken, dus waar je terechtkomt. Ja, als je een gezin, een kind is natuurlijk gewoon, ja, een individu heeft bepaalde zaken nodig. En dan wil je een gezin bij zoeken wat daar gewoon heel goed antwoord kan geven op de vragen die voor zo'n kind leven. Dus een goede manier kunnen opvangen. En ja, hoe meer keuze je hebt eigenlijk, des te beter zo'n plaatsing gebeurt. Want het is best wel spannend natuurlijk als je in een ander gezin moet gaan wonen en daar groot moet worden. Soms is het tijdelijk, maar soms ook wel heel langdurig. Dus dat is best wel een grote impact voor allebei de partijen. En hoe beter dat past met overeenkomsten, des te beter dat ook gaat, is onze ervaring. U zei net, het liefst wilt u er 3500 per jaar bij. Maar hoe groot is het tekort dan nu? Hoeveel komt u tekort? We komen ruim 850 gezinnen tekort op dit moment. Die zijn nodig om de achterstand die er nu is in te lopen? Ja. Ja. En wat heeft dat voor consequenties dan voor de huidige pleegkinderen? Nou ja, dus, je hebt dus minder keuze. Dus die matching kan soms minder goed zijn. Maar ook niet ieder kind kan naar de opgroeien in een gezin. En ja, soms is het natuurlijk echt heel ernstig dat kinderen gewoon niet thuis op kunnen groeien. Maar soms is het minder veilig thuis. Of voor de kinderen in een ontwikkeling. Waardoor ze niet meer thuis kunnen wonen, soms tijdelijk. Het liefst gaan we ook natuurlijk in gesprek altijd en dan gaan we aan de slag met gezinnen. Maar als dat toch thuis niet veilig is, dan komen ze in een pleeggezin terecht. Tenminste, dan vinden wij het fijn als kinderen in een pleeggezin kunnen opgroeien. Omdat dat de beste manier is om toch groot te worden in Nederland. Daarmee krijg je ook alle kansen en kan je tot een goede ontwikkeling van jezelf komen. Ja. En als dat niet kan door de te weinig gezinnen, dan komen kinderen op andere plekken terecht, in groepen of andere vormen. Maar dat vinden wij toch minder gewenst. Nou was voor de meeste mensen dus corona dat heeft niet meegeholpen, zei ik al. Maar voor sommige mensen was corona juist een aanleiding om pleegouder te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Kate Tank en Gerco Klein uit Zwolle. Zij namen de 10-jarige Jaden in huis. En verslaggever Pien Lering ging bij ze langs. Lekker geluidje. Lekker, hè? Zo'n smakkend geluidje. Wordt macaroni klaargemaakt hier? Ja. Ja, vanavond eet het macaroni. En dat wil ik van iets eten. Waarom is Jaden bij jullie komen wonen? Ja, we hadden zoiets met die corona. Zijn er misschien meer kinderen op de lijst die met crisis geplaatst ergens moesten worden? Dus ja, toen hadden wij zoiets van laat maar komen. Bepaalde situaties zorgen dat er meer kinderen zo'n plekje nodig hebben. En door de corona, door de lockdowns, zat iedereen thuis. En als er dan al een probleem was, dan is de rek eruit. Ja. En speelden jullie al langer met dat idee? Of? Ja, zeker. En eigenlijk al best wel een hele poos. We hadden het er al heel vaak over gehad. Maar toch iedere keer weer vooruit schuiven. En dan komen er weer andere dingen tussendoor. Dus dan ligt het weer even. Maar toen hadden we zoiets van, we gaan ervoor. Jaden zit aan tafel te gamen. Welk spel speel je? Ik speel een autospel. En dan moet je mensen verslaan en racen. En kunnen we ondertussen kletsen? Jawel. Gamen en kletsen? Ja, kan. Okay. Hoe lang woon je hier al? Een jaar. En vertel eens, hoe is dat gekomen? Omdat mijn vader en mijn moeder gescheiden waren. Mijn moeder woonde alleen met 5 kinderen. En mijn moeder had ook geen werk. Dus dat is dan heel lastig. Wat vond jij ervan dat je weg moest? Stom, maar ik vond het ook wel goed voor mama. Want ik weet dat mijn moeder het dan beter heeft. Hij mag uitkleden. We gaan eten. Oh. Helaas. Oh. Eerst wisten we niet of ik hier bleef wonen. Want er moest eerst zekerheid komen. En toen je dat hoorde, wat dacht je toen? Was ik heel blij. Ik schreeuwde er bijna uit. Zo blij was ik. Want je was daarvoor al bij heel veel andere families geweest, toch? Een stuk of 3. Kun je mij uitleggen wat het verschil was bij die andere gezinnen en hoe het hier is? Bij Gerco en Kate? Ze vinden me lief. Die anderen vonden dat niet. En ik vind het ook soms wel even fijn om alleen te zijn met hun. Dan kan ik met hun knuffelen. En lekker gezellig Harry Potter kijken. Gewoon films kijken eigenlijk. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Uiteindelijk na dus enkele omzwervingen kwam Jaden hier. Hoe gaat het hier? Absoluut met ups en downs. We moeten veel leren samen. Voor ons is het ook nieuw om kinderen in huis te hebben. Bijvoorbeeld, als je boos bent. Als je boos bent, nou, dat is er echt eentje. Ja, dat kan hij slecht reguleren. Dus, is heel erg waar. Ja, dat is lastig af en toe. Al moet ik zeggen dat we elkaar heel mooi kunnen afwisselen. En dat is natuurlijk wel een voordeel als je met z'n tweeën bent. We zijn eigenlijk met z'n drie, hoor. Ja, we zijn met z'n drieën. Ja. Het samen dingen doen, en dat maakt het wel heel bijzonder of zo. Ja. Ook omdat je elkaar natuurlijk nu een jaar kent, maar het voelt eigenlijk alsof het veel langer is. Zo. Lekker. Mm-hmm. Ik hoop wel één ding. Dat iedereen die geen pleegzin heeft, die een pleegzin krijgt. Dus je bedoelt een beetje wat jij hebt, dat andere kinderen dat ook krijgen? Ja. Omdat ik het anders gewoon zielig vind. Ik wil gewoon dat iedereen een goede plek heeft. Ja, het verhaal van Jaden in Zwolle dus nu. Alette Sprokker heeft meegeluisterd van jeugdzorg. En dan vanavond die coronapersconferentie. We moeten maar weer afwachten wat daar allemaal weer naar voren komt. Want dat zal dan misschien ook niet meehelpen. Nee. We hopen wel dat mensen toch een beetje er meer aan gewend zijn als afgelopen anderhalf jaar. En ik hoop echt dat scholen en zoveel mogelijk open blijven waar kinderen terecht moeten. Want dat heeft ook niet meegeholpen in bij kinderen en gezinnen afgelopen jaar. Dat heeft natuurlijk echt impact gehad. En wij hopen wel dat mensen zich toch niet laten weerhouden door die periode. En misschien juist daardoor tijd hebben om te investeren in een pleeggezin. Mm. Mocht er weer vergaande maatregelen zijn. Hebben ze echt nodig. En met ouders als Gerco zo net en Kate. Nou, dat is fantastisch om te horen. Daar word je toch heel blij van. Als je dat Klinkt daar vrolijk inderdaad. Nog even, steekt u de hand ook nog in eigen boezem als jeugdzorgorganisatie? Want er is natuurlijk de afgelopen tijd best veel kritiek geweest. Dus ik kan me voorstellen dat mensen misschien ook afschrikt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk al het lastige van jeugdzorg. Wij staan natuurlijk eigenlijk nooit op een goede manier in de spotlights. En vandaag gelukkig wel. Uit huisplaatsing blijven altijd heel moeilijk. Het is eigenlijk nooit de bedoeling om kinderen uit huis te plaatsen. Wij gaan altijd eerst aan de slag in een gezin. We hebben ambulante zorg, ambulante hulpverlening. We hebben echt de omslag de afgelopen jaren gemaakt naar steeds meer ook echt dicht bij kinderen en gezinnen ondersteunen. Maar we hebben ook wel gemerkt dat het afgelopen jaar met corona toch heel spannend is geweest. Mm. En we weten ook dat het voor veel gezinnen ook met toeslagenaffaire is natuurlijk ook lastig. Ja, is ontzettend moeilijk geweest. De kritiek was ook dat er misschien wel te weinig focus op goede zorg was voor de kinderen. En te veel naar de kostenbesparing werd gekeken. Nou, op die manier. We gaan altijd voor de inhoud van de zorg. En natuurlijk is er te weinig zorg voor, of te weinig geld geweest. Maar dat hebben gemeenten natuurlijk veelal uit eigen zak ook betaald. Wij zien dat gemeenten natuurlijk echt wel investeren in jeugdzorg, maar dat het ook moeilijk is als het geld er gewoon niet is. Maar we zien ook wel dat de beweging die erin gezet is in de jeugdzorg, voorkomen uit huisplaatsingen, dichter bij kinderen en gezinnen, die hebben ook met elkaar gemaakt. En er zijn ook mooie kanten aan de bewegingen. Maar dat komt vaak wat minder voor het voetlicht. En wat we heel belangrijk vinden is dat probeer altijd uit huisplaatsen te voorkomen. Maar als het toch zo is, omdat het veiliger is voor een kind, dan op een manier het liefst in een pleeggezin. Dat vinden wij gewoon een Vandaar daar nu de schijnwerpers op in de week van de pleegzorg. Dus pleegouders kunnen zich melden. Dank voor de uitleg. Dat was Arlette Sprokkereef, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. NOS Radio 1 Journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17 minuten voor 7 is het. Het aantal daklozen is gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch voert het Leger des Heils vandaag actie voor mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Die actie is op het Malieveld in Den Haag. Daar is nu al verslaggever Josephine Trehi. Josephine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat daar gebeuren? Ja, goedemorgen. Nou, ze zijn hier vanochtend om 4:30 al begonnen met het neerzetten van allerlei lampjes, van die kleine LED-lampjes. En daar is heel groot geschreven dus 32.000 en dan met een dak erboven. Robert-Jan Venema van het Leger des Heils, goedemorgen. Goedemorgen. Want die lampjes die staan dus voor alle daklozen, of deelnemers zoals jullie ze noemen, hè? Ja, staan voor 32.000 deelnemers die nog geen dak, geen woonplek hebben. Ja, want dat is natuurlijk aan de ene kant dus eigenlijk best goed nieuws. Als we kijken naar die CBS-cijfers, die daling die is ingezet. Maar toch actie voeren, waarom is dat nodig? Nou, het is natuurlijk prachtig dat het nu gestabiliseerd is. Maar het is nog altijd een voetbalstadion vol met mensen die geen eigen woonplek hebben. En daar willen wij voor opkomen. Daar willen wij het licht laten schijnen voor deze mensen. Ja, want eventjes terug naar die daling van die cijfers. Ik neem aan dat u dat ook goed nieuws vindt. Ja, dat vinden we ook goed nieuws. Wat is de verklaring? Hoe komt dat? Nou, er is zeker in de coronatijd met mannenmacht gewerkt om extra plekken te realiseren. Dus het heeft effect om maatregelen te treffen. En daarom is ook onze actie en nu doorgaan. Dus niet nu denken van, we zijn klaar. De middelen die beschikbaar zijn gesteld om dit te halen, die eindigen aan dit jaar. En er zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld voor de toekomst. Dus er is geen duurzame oplossing. Ja, want precies, dat wilde ik zeggen. Ik had het idee dat juist ook rond de verkiezingen, dat het echt wel een topic was, hè, daklozen, die op de agenda stond. Dat op de agenda stond. Er is ook best wel wat gedaan, hè. 12.000 nieuwe plekken zijn er beloofd door de staatssecretaris. Maar niet genoeg dus, vindt u? Nou, het is beloofd, de plannen liggen er. En een klein deel is gerealiseerd, maar een groot deel nog niet. Dus het is nu zaak dat overheden, dus gemeentes, landelijke politiek, woningcorporaties en zorgaanbieders de handen ineen slaan en zorgen dat het ook daadwerkelijk van plannen naar realiteit komt. Dat er voor ieder mens in Nederland een woonplek is. Dat het iets met de waardigheid doet voor deze mensen, dat ze aan hun bestaan kunnen bouwen, zeg maar. Mm. Want als we kijken naar die groep, 32.000, dat is natuurlijk ook hartstikke veel. Wat is nou de moeilijkste groep om te helpen? Nou, iedere groep heeft zo zijn problematiek, maar de zorgmeiders, dus mensen die ook liever geen zorg willen ontvangen, dat is de lastigste. Die kun je al moeilijk bereiken. En als je dan bereikt, dan is het soms heel moeilijk om zorg te kunnen bieden. En dat vraagt dan om extra energie. En juist voor die doelgroep is een eigen woonplek ideaal. Waarom? Omdat zij ze vaak niet kunnen handhaven in een groep. Als je een opvang hebt, onze opvangen zitten bomvol. We zitten met een te veel mensen in de opvang. We kunnen soms niet iedereen kwijt. Mm. En die drukte kunnen ze dan niet aan. En een eigen woonplek geeft rust. Yes. En rust leidt tot stabiliteit. En dan kun je werken aan je herstel. Dus daar wilt u meer aandacht voor? We willen gewoon dat getal op nul. Ik wil hier over 3 jaar terugkomen, liefst nog eerder. En dan staat er geen 32.000, maar er staat er nul. Toch heb ik al het idee, maar misschien is dat een beeld, dat als ik in het buitenland ben, dat ik het idee heb dat er veel meer dak- en thuislozen zijn. Dat ik veel meer zwervers zie dan in Nederland. Nou, in die zin hebben wij in Nederland een goede infrastructuur. Hè? We hebben de overheden en ook de zorgaanbieders hebben een groot pakket aan opvanglocaties. En dat is ook goed, dat is het verschil. Maar het buitenland, daar is het vaak minder goed geregeld. Maar nu is de volgende stap, die opvang is ook niet ideaal. Nu moeten we de stap maken naar woonplekken, dat uiteindelijk misschien op lange termijn al die opvangplekken overbodig worden. Maar woonplekken, ik bedoel, iedereen weet hoe lastig dat natuurlijk is. Dat is ook zo. Ja. En daar hebben we ook een deltaplan voor opgesteld als Legers Helzen. Waarin wij zeggen van, dit zijn aanbevelingen. En een van de aanbevelingen is dat je dus lege stukjes grond, waar nog geen bestemming op zit, dat je daar bijvoorbeeld tijdelijke woonunits neerzet. Een soort wooncontainers van 18 of 25 vierkante meter, tiny houses. Ja. En die kun je dan voor de tijdelijkheid plaatsen tot er een definitieve bestemming. En daar kun je het proces enorm mee versnellen. Om even rust te creëren ook. Rust te creëren, maar dan heb je het opgelost. Heb je een woonplek en dan heb je bijvoorbeeld 15 jaar om tot een definitieve oplossing te komen. Ja, ja. We gaan straks even doorpraten met Henri, die heel lang dak- en thuisloos is geweest. Net nu iets heeft gevonden. Dan kan hij ook even vertellen hoe dat voor hem allemaal is gelopen. Dank u wel. Oké. Horen we meer over in de loop van deze uitzending. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties wil het voor patiënten makkelijker maken om het ziekenhuis te kiezen waar ze behandeld willen worden en komt met een keuzehulp. Daarover schrijft de Telegraaf. 4 ziekenhuizen zijn zo enthousiast over het idee dat ze openlijk meer data te verstrekken dan verplicht is over bijvoorbeeld kanker in de borst, nieren, blaas, maag en slokdarm. Zo'n 25 andere ziekenhuizen gaan er binnenkort ook aan meewerken. Patiënten kunnen op basis van die informatie dan kiezen welk ziekenhuis het meest gespecialiseerd is in het bestrijden van het soort kanker dat zij hebben. 19 kinderen van Indonesiërs die na de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van Nederlandse militairen hebben een schadevergoeding aangevraagd. Dat meldt het ministerie van Defensie aan nu.nl. Tussen 1945 en 1950 is een onbekend aantal Indonesiërs door Nederlandse troepen geëxecuteerd zonder proces. Nabestaanden kunnen sinds een jaar aanspraak maken op een vergoeding van €5.000 en 19 mensen hebben dat dus tot nu toe gedaan. De kinderen moeten wel aannemelijk kunnen maken dat hun ouder om het leven kwam bij een standrechtelijke executie, dus zonder enige vorm van proces. Het FD schrijft dat er een nieuwe bestemming is voor de ADM-scheepswerf in Amsterdam. Jarenlang werd het terrein gekraakt, maar in de toekomst moeten er luxe jachten gebouwd gaan worden. Ondernemer Wim Beelen steekt €300 miljoen in de nieuwbouwplannen aan het Noordzeekanaal. En dat bedrag komt bovenop de €86 miljoen die hij al besteedde aan de koop van het terrein. Na het faillissement van de Amsterdamse droogdokmaatschappij, want dat betekent natuurlijk ADM, midden jaren 80, werd dit gebied tot 2 jaar geleden nog bewoond door krakers. En Hart van Nederland ging langs op het Veteraneninstituut in Doorn. Op dat terrein wonen, het zal u niet verbazen, veteranen. En die vinden het fijn om daar samen te wonen op een plek waar ze zich rustig kunnen terugtrekken. Dat is nodig omdat velen van hen kampen met psychische problemen of lichamelijke klachten. Maar nu zijn ze bang dat het gedaan is met de rust, omdat er een woonwijk vlak naast ze wordt gebouwd. En ze zien nu al vooral op tegen oud en nieuw. We zijn natuurlijk heel bang dat zij met z'n allen bedenken van... we gaan het nieuwe jaar inluiden met een hele hoop vuurwerk. En vuurwerk is toch leuk, maar dat is voor een veteraan meestal niet leuk. Dat is, meestal ga je dan terug of in een flashback. Of je wordt heel alert of je denkt, waar komt het vandaan? Dus vuurwerk is altijd wel een issue. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Wie zullen we eens aanroepen daar? Erwin de Hart. Nou, goedemorgen. Vandaag. Goedemorgen. Dankjewel. Nou, geluk. Het is maar wat je geluk noemt. Er staat wel een file van heb ik jou daar op de A15, Rotterdam richting Europoort. Dat geeft een half uur vertraging bij Rotterdam-Sjaarloos door een ongeluk. A20 hoek van Holland richting Gouda bij Terbrechtseplein ook een half uur vertraging in 6 kilometer file vanaf Schiedam. Dat komt ook door een ongeluk. Tussen 7 en 9 uur vanochtend rijden geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Rhenen. Het komt door een tekort aan verkeersleiders. Ja, dat hebben we eerder in deze uitzending al behandeld, Erwin. Dus dat kan je nu doorstrepen, dat weten we nu wel. Oh, maar dat is verkeersinformatie. Ja, weet ik, maar de weg was interessanter. Van heb ik jou daar. Okay. Dankjewel. We horen meer in de loop van deze ochtend van onze verkeersman. Nu uit 1980, Joan Armour 2. Zes minuten voor 7 is het. Het leek een onmogelijke missie. Het vinden van zeewater uit de tijd dat het IJsselmeer nog Zuiderzee heette. Sylvan Poons en Oetse Verschoor, kom er maar in. Dat is een zin uit de Zuiderzeeballade. Toch lukte het kunstenares Mariette Wessels-Boer om dat oude water uit de Nederlandse bodem op te diepen. En daar gaat ze vandaag haar kunstwerk mee dopen. Goedemorgen. Goedemorgen. U kent de Zuiderzeeballade toch wel of niet? Ik ken hem wel, maar toen hij de zin zei, toen schrok ik wel even, hoor. Toen dacht ik, oh, waar gaat dit over? Maar, u dacht even dat we het samen moesten gaan zingen. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. In 1932 was de Zuiderzee niet meer. Want toen was de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland dicht. Waarom wilde u voor uw kunstwerk dat zoute water uit die Zuiderzee hebben? Nou, mijn bank is ik heb een bank gemaakt als een soort herinnering aan de Zuiderzee. Een 170 meter lange golvende bank. En een heleboel mensen weten ook eigenlijk helemaal niet meer wat de Zuiderzee was. Daarom heb ik die bank gemaakt. Maar het leek me ook heel leuk om hem echt een toepasselijke doop te geven. En dat met echt Zuiderzeewater te doen. En we kwamen erachter dat het op sommige plekken nog in de bodem zit in Nederland. Dus ik dacht, als het erin zit, dan moet het er ook uit kunnen. Maar dat oude zoute water, zal ik maar even zeggen, dat was niet meer te vinden in het IJsselmeer. Nee, dat is helemaal verwaterd, zeg maar. Zoet geworden. We wilden wel echt dat... Ja, het is nog steeds niet echt zoet. Het is het heeft wel een beetje zout, omdat er natuurlijk nog een klein beetje verbinding is. Maar dat was echt niet het juiste zoutgehalte. We hebben wel echt uitgezocht of ons laten informeren wat voor zoutgehalte dat water dan moest hebben. Om echt van Zuiderzeewater te kunnen spreken. En ook dat het ook daadwerkelijk Zuiderzeewater was, waarvan je wist dat het met stormvloeden of op een andere manier in de bodem terechtgekomen was. En waar hebt u dit gevonden? Uiteindelijk in de Horstermeerpolder. Eigenlijk, het is niet een echt meer dus meer, maar daar was ooit een meer. Dat is bij Hilversum. En dat is ooit met stormvloeden. Is dat via de Vecht waarschijnlijk in die bodem geïnfiltreerd. En hoe kwam je erachter dat het daar was? Nou, we hebben eindeloos... ik heb met heel veel mensen gebeld en... Eerst dachten we gewoon, ik had het met een vriend, die had me een beetje op dat idee gebracht. En toen zijn we gaan zoeken van waar kunnen we dat vinden. En toen dachten we eerst, nou, we hoorden dat het leukste is natuurlijk om het op de plek van de bank te doen, die vandaag gedoopt wordt. Want waar staat die bank? In de Houthaven in Amsterdam. Oh ja, oké. Vlak aan het IJ. En toen dachten we, nou, daar zit dat Zuiderzeewater waarschijnlijk ook wel in de bodem. Want vroeger was daar een dijk die Zuiderzee moest tegenhouden. En wat ook heel vaak misging. Hele erge overstromingen met water tot op de dam. En daar zou ook op zo'n 10 meter diepte wel dat water moeten zitten. Dus we dachten eerst, nou, we gaan gewoon met een handgrondboor de bodem in. En dan halen we de plek op die opening omhoog. Maar dat was een beetje naïef gedacht. Dus dat werd hem niet. En toen belde ik een andere vriend en die zei... nee joh, dat kan helemaal niet. Want dan kom je eerst het gewone grondwater tegen. En dan, dat gaat niet, dat zelf uit de bodem halen. En toen dacht ik, nou, ze zijn daar overal in het graven in de Houthaven. Want ze zijn nog heel veel aan het bouwen. Dus er is vast wel ergens een plek waar je wel 10 meter diep kan komen. Of een soort put waar ze wat moeten controleren. En zo kwamen we er inderdaad achter dat er wel allemaal pijlbuizen in Nederland staan waar ze dan het water mee controleren. Maar ja, dat doen ze meestal het gewone grondwater mee, wat je kan drinken en niet zozeer dat zoute water. En dan hebben we nog met TNO, een of andere website, hebben ze met allerlei statistieken en al die pijlbuizen die ingegeven zijn. Maar dat werd wel heel technisch. Dacht ik echt, nou, nu moet ik er misschien toch maar mee ophouden, want... En toen ineens kwam het telefoontje dat het wel gevonden was. Ja, toen kreeg ik ineens een mailtje van Waternet dat ze met een proef bezig waren om oude Zuiderzeewater naar boven te halen. Want af en toe kwam dat via kwelwater omhoog en dat verstoort ook het ecosysteem daar. En tegelijkertijd hebben we veel te weinig zoet water in Nederland. Dus ze wilden dat met elkaar combineren. En ze doen daar een proef om dus dat oude water omhoog te halen, het oude Zuiderzeewater. Okay. En daar willen ze drinkwater van gaan maken. Zee, en die bank is 170 meter. Is er genoeg water om de hele bank te dopen of wordt het een klein stukje? Nou, ik heb ik heb het in hele kleine flesjes verdeeld. Dus dat zou wel kunnen. Ik weet alleen niet of het lukt om die mensen zeg maar over die hele lange bank te verspreiden. Want hij is opgedeeld in 4 delen. Dus waarschijnlijk gaan we eerst 1 deel doen en later met een kleine groepje 2. Dat hangt een beetje vanaf van het weer ook. Anders wordt dat zoute water weer vermengd met het zoete water van de regen. Of zuurwater tegenwoordig, ja. De opening van de langste bank van Nederland met dus water uit de Zuiderzee is vanmiddag. Dank, Mariette Wesselsboer. Wie gaat die Sento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat.

Er staan al enkele files. Zoals altijd een file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek op dit moment 12 kilometer file. Bij Rotterdam is de meeste vertraging waar te nemen. Op de A15 Gorkum richting Europoort staat het helemaal stil. Over 6 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos. Er zijn door een ongeluk met meerdere voertuigen 2 rijstroken dicht. Verkeer kan beter omrijden via de noordkant van Rotterdam. Op de noordkant van Rotterdam, maar dan richting Gouda op de A20... staat tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk met 2 auto's. De weg komt zo weer vrij, maar de vertraging is 20 minuten. Ster. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boek cadeau. De Jaloezieman, de nieuwe thriller van Jo Nesbeu. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ga door de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Steeds meer mensen gaan de straat op. Ze eisen actie van politiek en grootvervuilers. Sta ook op. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Sluit je aan op oxfamnovip.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple. Voor professionals. Eis klimaatactie. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Het NOS Radio 1-journaal. 7:07 is het. Ondernemers krijgen meer tijd om hun definitieve berekening in te leveren over de loonsteun die ze hebben ontvangen tijdens de coronacrisis. Voor het weekend leek de overheid nog streng. Wie dit weekend de administratie voor die eerste periode NOW niet had ingeleverd, die zou alles moeten terugbetalen. Maar nu strijkt het kabinet toch over het hart voor die ruim 21.000 bedrijven die de deadline niet hebben gehaald. Ik ga erover praten met demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken Dennis Wiersma. Meneer Wiersma, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom bent u nu coulanter? Nou, we zijn heel streng geweest, maar tegelijkertijd waren we al heel coulant. Want we hebben sinds vorig jaar al ondernemers opgeroepen, dien nou die vaststelling in. Het is, laten we buiten kijf, het is een hele heftige tijd geweest voor veel ondernemers. En ondanks ook die hele grote onzekerheid hebben deze ondernemers zich heel erg hun best gedaan om hun bedrijf en hun personeel te houden. Daar past ook bij dat wij ook hun best doen, omdat dan ook aan de achterkant het administratieve deel met hen zo goed mogelijk te regelen. Dus daar hebben we een jaar de tijd voor gegeven. Die deadline liep 1 november af. Toen zagen we dat heel veel ondernemers zich ook gemeld hebben, maar dat er ook nog een kleine groep is die helemaal niets van zich heeft laten horen. Dat zijn ongeveer 9.500 mensen. En we hebben besloten om hen nog een laatste formele herinnering te sturen, zodat ook zij, er kunnen altijd omstandigheden zijn dat het echt niet gelukt is. Nou ja, we hebben echt ons best gedaan om iedereen te bereiken, maar mocht dat nou echt niet gelukt zijn, dan krijgen ook zij die laatste mogelijkheid. Maar weet u waarom zij niks hebben laten horen, die 9.500? Ja, wij vermoeden dat er ook veel ondernemers onder die groep nog zijn die eigenlijk ervan uitgaan dat zij sowieso op nul gezet worden, heet dat dan. Dus geen subsidie zullen krijgen. Daar rekenen zij ook al op en zij zullen zich om die reden misschien ook niet melden. Maar dat weet je nooit zeker. En er zullen altijd schrijnende gevallen zijn. Nou ja, ook om dat echt te voorkomen, want die ondernemers hebben het al heel moeilijk gehad, doen we toch nog een extra poging om hen over te steken. Ja, want ik kijk alleen maar even hier op de radio. Ik heb de afgelopen week alleen maar spotjes gehoord waarin werd opgeroepen om je vooral te melden. Dus ja, dat je het niet weet, dat kan toch bijna niet? Nou ja, dat is goed dat u dat gehoord heeft. Dat is ook precies de bedoeling geweest. Ik hoor ook heel veel ondernemers hetzelfde zeggen. Dat is ook precies de bedoeling geweest. Dus we hebben ook een formele deadline. Die is er ook, die blijft ook. Dus het is ook niet dat er nu... Het lijkt uitstel, maar het is gewoon de laatste formele herinnering die wij hen nog sturen. Mm. Want het kan altijd iets ernstigs zijn waardoor je deze kans niet hebt kunnen pakken. En die deadline van 9 januari is nu wel hard. Dus als ze die niet halen, moet alles worden terugbetaald. Sowieso. Ja, dan komt de subsidie op nul te staan. Ja. Zeg, bij de toeslagenaffaire zagen we natuurlijk dat zo'n alles of niets aanpak vanuit de overheid hard is. Hè? Mensen echt in de problemen zijn gekomen. Vreest u niet dat dat nu ook zo zal zijn? Nou, wat u net zelf al zei, is natuurlijk dat ondernemers een heel veel kansen nu hebben om dit ook aan te melden. En we moeten ergens, dat is zelf ook voor ondernemers, wel die streep eronder zetten. Het kan namelijk in sommige gevallen ook nog zijn dat je geld extra terugkrijgt. Dan is dat ook fijn om te weten. In sommige gevallen betekent het ook dat je dat het misschien zo is, iets moet terugbetalen. Maar in beide gevallen is het goed dat we weten waar je aan toe bent. En dat er een streep onder kan. Mocht het nou zo zijn dat je moet terugbetalen, dan krijg je ook nog een termijn van maximaal 5 jaar... waarover je dat kan doen. Ook nog zonder dat daar rente over betaald wordt. Dus we zoeken alle mogelijkheden om ondernemers er doorheen te slepen. Maar kijk, die regeling was natuurlijk bedoeld voor die ondernemers die echt vreesden dat ze hun personeel moesten ontslaan en hun onderneming niet door konden zetten. Ja. Nou, bij die ondernemers waar dat ook die echt heel moeilijk is geweest, die krijgt ook nu bevestiging dat ze dat geld terecht hebben gekregen. Waar ondernemers wat gelukkig misschien een beetje meeviel, die krijgen dan nu de bevestiging dat het meeviel en dat ze dus ook mogelijk iets terug zouden moeten betalen. Maar dan is dat maar beter om dat te weten. En dat je dat ook netjes kan doen met elkaar. En daar hebben we ruimte tijd voor. Tegen hele aantrekkelijke voorwaarden, zou ik zeggen. 0% rente. En dit gaat over de eerste ronde loonsteun. Verwacht u niet dat er, want er zijn in totaal 6 rondes geweest, hè, dat dit tafereel zich dan nog 5 keer herhaalt? Ja, dit is de eerste keer. Dus dan is hij ook best spannend, ook voor ons. Want je vraagt over die eerste 3 maanden om dit nu te melden als ondernemer. Maar Het zou kunnen dat bij de volgende rondes, die komen ook nog, opnieuw zou kunnen spelen. Tegelijkertijd zijn dat natuurlijk ook wel ondernemers soms die dit nu ook al hebben gedaan, die ook weten dat dat dan moet. Mm. En daar ook weer opnieuw bericht van krijgen. En dat proces dan ook wel door zullen gaan lopen, denken wij. Je bent nu gestart, dan ga je er ook mee door. Maar ik moet wel zeggen, ik ben ook, want we stonden begin deze maand nog niet op heel veel ondernemers die zich gemeld hadden. En dat is nu echt een enorm aantal geworden. Totaal waren het 139.000. Nou ja, 9.500 hebben niks laten weten. Maar het grootste deel wel. En ik ben eigenlijk ook wel heel trots op. Zo kan je het ook bekijken. Dat wel hebben laten weten. Zijn nog 1 ding, meneer Wiesma. Vanavond is er weer een coronapersconferentie. Worden daar nog nieuwe maatregelen aangekondigd voor steun aan bedrijven? Zoals u weet, vandaag is daar nog besluitvorming over in het kabinet. Dus daar kan ik nooit op vooruit lopen. Maar dat weet u ook als het goed is. Ja, goed. Wij wachten 7 uur af gewoon of daar iets te melden van. Dank voor nu. Dennis Wiersma, demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het lijkt alsof bedrijven de hete adem van alle klimaatrapporten en akkoorden in hun nek voelen. Pensioenfondsen die zeggen dat ze stoppen met beleggen in olie- en gasbedrijven. Oliemaatschappijen die beloven op hun beurt weer om sneller te vergroenen. Vandaag maakt de Triodos Bank bekend dat ze uiterlijk in 2035 klimaatneutraal willen zijn. En daarover praat ik met Jacco Minnaar, is bestuurder van die Triodos Bank. Meneer Minnaar, goedemorgen. Goedemorgen. 2035, dat is de stip op de horizon. U wilt dan dat de totale uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd. Dat lijkt me als bank trouwens lastig te controleren. Ja, nou, wij kennen onze voetafdruk heel goed. Bij de vorige klimaattop in Parijs, de vorige grote klimaattop in Parijs, zat ik ook op de trein naar Parijs samen met andere Nederlandse financiële instellingen. En daar hebben we PCAF gelanceerd. En dat is nu de standaard geworden eigenlijk voor alle financiële instellingen wereldwijd om hun klimaatvoetafdruk, hun CO2-voetafdruk te meten. Dus het is wel heel lastig, maar we weten dat we al een lage afdruk hebben. En we weten ook dat we nog meer moeten doen. U wilt meer gaan investeren in projecten die broeikasgassen uit de lucht halen? Ja, wat we willen doen is dat we hebben gekeken naar alle sectoren waar we actief zijn. En we willen de klimaatintensiteit in die sectoren terugbrengen en waar mogelijk naar nul. Dus dat gaat zowel voor onze zakelijke leningen, voor onze hypotheken, maar ook voor onze investeringen. Dus het is niet alleen de bank, het is ook het investment management. Maar daarnaast willen we ook gaan investeren in projecten die CO2 uit de lucht halen op een natuurlijke manier. Dat kan bijvoorbeeld door herbebossing, maar dat kan ook door regeneratieve landbouw. En we hebben al een aantal van die projecten in onze portfolio. Nou, zijn daar genoeg van over de hele wereld te vinden om daar geld in te steken de komende jaren? Nou, op dit moment zijn er daar niet genoeg van. Maar zoals het bij een transitie werkt, is het natuurlijk nooit een rechte lijn. Hè, maar moeten we daar samenwerken met verschillende partijen om dat mogelijk te maken. En dit is ook zo'n gebied waar het logisch is dat private partijen hun rol spelen. Maar ook de overheid kijkt naar welke regelgeving, welke CO2-beprijzing dat kan bespoedigen. Meer oog voor het klimaat, dat kan ook tot meer kosten leiden. Hè? Wat gaan de klanten daarvan merken? Over welke klanten heeft u het? De klanten van Triodos Bank? Ja, uw klanten. Ja, want ik vind de discussie over kosten bij het klimaat, die vind ik interessant. Want ik zie het veel meer als een investering. Hè? Want het is een investering waarmee we niet alleen banen creëren, maar ook een leefbaardere wereld. En als we die investering niet doen, dan zijn de kosten voor de maatschappij veel groter. Dus ik vind de framing van op korte termijn kost het veel, vind ik eigenlijk niet helemaal kloppen als we echt naar het systeem kijken. Ja. En nog iets anders, dan gaat het ook weer even over uw klanten. Want stel nou, ik heb een jaren 30 woning, die tocht aan alle kanten, ik wil een hypotheek bij u afsluiten. Kan dat dan nog straks? Ja, we hebben op dit moment hebben we al een groene hypotheek. En daarbij is het zo dat klanten die hun huis verduurzamen een lagere rente betalen. En tot maximaal 25.000 euro kunnen we ook een renteloze lening geven, als die bedoeld is voor maatregelen om het huis verder te verduurzamen. En we hebben nu de ambitie om juist ook met huizen die een slecht energielabel hebben, om ook daarvoor oplossingen te vinden. Maar het is dus niet zo dat u die klanten weigert, hè? Of weer met het oog op die doelstelling 2035 willen we eigenlijk gewoon, ja, hoe heet dat? Klimaatneutraal, zeg maar, willen we werken, dat u klanten gaat weigeren. Nee, nou, u maakt een heel goed punt, want we hebben inderdaad een holistische aanpak. Wat de makkelijkste manier naar klimaatneutraal zou inderdaad zijn om alles wat een te hoge voetafdruk heeft uit de portfolio te gooien en dus klanten te gaan weigeren. En we willen proberen dat te voorkomen, dus we willen werken met die klanten om hun voetafdruk te verbeteren en waar mogelijk helemaal naar nul te halen. En pas als blijkt dat klanten zelf echt niet mee willen werken, ook niet als dat echt mogelijk is, ja, dan moeten wij natuurlijk wel zeggen van, dan bent u geen klant voor ons. Ja. Een paar maanden geleden werd bekend dat Triodos een beursgang onderzoekt. Is daar al iets meer over te melden? Daar is op dit moment geen nieuws over. Op 28 september is een buitengewone aandeelhoudersvergadering geweest. En daar hebben we aangekondigd dat we een aantal opties onderzoeken. Dus dat is niet alleen een beursgang, dat is ook meer een community platform. En we verwachten aan het einde van het jaar daar meer duidelijkheid over te geven. Ja. En dat ook een groenere bank, dat kan op de beurs gewoon werken, denkt u? Nou, dat is precies wat we aan het onderzoeken zijn. Maar nogmaals, het is niet alleen die optie die we onderzoeken. We onderzoeken ook een andere optie. Daar horen we meer over dus, begrijp ik. Dank voor de uitleg nu. Jacco Minnaar is dat bestuurder van Triodos Bank. 17,5 minuut over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Jinek blikt alvast vooruit op de coronapersconferentie vanavond. Onder andere IC-arts Peter van der Voort van het UMCG in Groningen zat daar aan tafel. Wat ons het meeste zou redden nu is weer een lockdown zoals we die in de eerste golf hebben gehad. Daarvan weten we dat als je dat instelt dat je na 2 weken een afname ziet van het aantal IC-patiënten. Nou, dat is wel een hele rigoureuze. Mm-hmm. Maar er zijn wel een heleboel andere maatregelen die ook binnen afzienbare tijd en tijdig effect hebben. Gisteren lekt al uit dat we op meer plaatsen de coronapas moeten laten zien. Geen goed idee, vindt Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Ik denk dat je steeds een grotere groep krijgt die eigenlijk de kont tegen de krib gaat gooien hierdoor. En ik zou juist graag willen zien dat de overheid, Hugo de Jonge, veel meer gaat inzetten op het meenemen van mensen in een overweging om je wel te laten vaccineren. En dan vind ik, dan is uiteindelijk nog altijd de keuze van die persoon om dat wel of niet te doen. Bij Opeen reageerde Paul de Leeuw op de beelden waarop te zien is hoe een Haagse agent een man schopt en slaat terwijl die op de grond ligt. Maar de Leeuw heeft zich aan iets anders geërgerd. Wat me heel erg stoort in dit filmpje is ook het gebruik van het woord kankermogol. Het gebeurt steeds vaker dat het woord kanker gebruikt als een scheldwoord. En het begint me steeds meer te irriteren. Ik denk, ik heb ook nu wat contact met jonge mensen die kanker hebben. En ik geef dat ook aan dat ze het een verschrikkelijk scheldwoord vinden. En ik zou echt willen dat daarop gelet gaat worden. Want het is een verschrikkelijk scheldwoord. Ja. In het NOS-programma Het Klimaat zijn we te laat ging het over de aanpak van klimaatverandering. De uitzending eindigde met een speech van schrijver en oud-politicus Jan Terlouw. We moeten de politiek aanmoedigen. En we moeten het pikken als onze welvaart een klein beetje achteruit gaat. En ik verzeker u, het kan. Het is mogelijk. Het is ontzettend duur. We zullen de arme landen moeten helpen om het te doen. Maar het is mogelijk en het is broodnodig voor onze nageslacht, voor onze kinderen. Allemaal samen, Oké, aan de slag. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De top in Glasgow wordt niet alleen gebruikt om een oplossing te vinden voor het klimaatprobleem, maar ook om een ruzie uit te vechten. Ik heb het over de fitty tussen Frankrijk en Australië over de mislukte onderzeeërdeal. Hadden we het gisteren op deze plek al over president Macron, die premier Morrison keihard beschuldigde van liegen. Gisteravond gooide een getergde Morrison nog een schepje olie op het vuur. Dat is te zien en te horen bij de BBC. I must say that I think the statements that were made questioning Australia's integrity. I've got broad shoulders, I can deal with that. But those slurs, I'm not going to cop sledging at Australia. I'm not going to cop that on behalf of other Australians. I can deal with whatever people throw at me, but Australia has a proud record. Ik heb brede schouders, dus ik kan wel wat aan, maar ik kan niet toestaan dat hij zo slecht praat over Australië, zegt Morrison. Sledging en slurs noemt hij dat. Dat is iets als vuilspuiterij. In Kenosha, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is het proces tegen Kyle Rittenhouse begonnen, lezen we in de New York Times. Rittenhouse was 17 toen hij tijdens een zeer onrustige nacht in Kenosha 2 mensen doodschoot en 1 verwondde. Tijdens die nacht, augustus vorig jaar, werd er gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding was het doodschieten door de politie van een zwarte man, Jacob Blake. Verschillende gewapende blanke mannen waren die nacht naar Kenosha gekomen om de politie te helpen, ze om, zoals zij het noemden, de orde te bewaren. Rittenhouse was één van hen, maar dat liep volledig uit de hand. Rittenhouse, die door sommigen als een held wordt gezien, staat terecht voor 6 aanklachten, waaronder moord met voorbedachte raden. En dan is er meer nieuws uit de VS, want met spanning wordt er gekeken naar de staat Virginia. Daar mogen de inwoners vandaag een nieuwe gouverneur kiezen. Het wordt gezien eigenlijk als een lakmoesproef voor de stabiliteit van de Biden-regering. De Democraten wonnen Virginia in de presidentsverkiezingen, maar nu is het een nek-aan-nek race. En in de campagne wordt dan ook alles uit de kast getrokken. De Republikeinse kandidaat Youngkin kreeg vannacht zelfs nog een aanbeveling van oud-president Trump. Is te horen bij NBC News. Glenn will be great on jobs. He'll be great on your taxes and keeping them low. They're going to raise them through the sky. And he'll make Virginia really the envy of the world. You'll watch. Youngkin gaat volgens Trump zorgen voor meer banen en lagere belastingen. Dat Trump dat zegt is opmerkelijk. Youngkin heeft namelijk nooit campagne gevoerd voor Trump. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat eigenlijk overwegend goed. Op de meeste plekken kan het nog doorrijden. Er komen wel steeds meer files natuurlijk. Op de A15 Gorinchem richting Europoort is het altijd wel druk. En nu extra druk door een ongeluk met meerdere voertuigen bij Rotterdam-Sjaloos. 7 kilometer file, veel vertraging. Voor hen heb ik goed nieuws, de weg is weer vrij. 8 minuten voor 7:30 is het. Ja, het is weer een Europees voetbalweekje met te beginnen vanavond de Champions League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we er even een paar wedstrijden uitpikken. Natuurlijk kijken we altijd eventjes met een schuin oog naar Barcelona. Uit naar Dynamo Kiev. Ja, Barcelona, daar kijken we eigenlijk dag in dag uit naar. Natuurlijk ook nu Koeman daar weg is, blijft het een club die door veel Nederlanders gevolgd wordt. Ja, het is al een beetje do or die voor Barcelona. In de competitie 16 punten uit 11 wedstrijden. 9e dat seizoen is al bijna verloren. Zo'n beetje de helft van het aantal punten wat er aan de kop is. Dus dat is echt heel slecht. Ja, en dan naar Dynamo Kiev. Ze hebben daar vorige week met 1-0 van gewonnen, vorige wedstrijd. Het is de enige goal die ze gemaakt hebben in de Champions League tot nu toe. Ze staan er wat dat betreft toch wel slecht voor, met 1-6 tegen. Maar in die pool is nog alles mogelijk. Bayern München gaat vanavond daar gewoon winnen van Benfica. En die plaatsen zich dan. Ja, en Benfica heeft momenteel 4 punten. Barcelona 3 en Kiev 1. Ja, bij winst zal Barcelona zeggen, nou, wij gaan gewoon door in de Champions League. Dus het valt allemaal nog wel mee. Maar of die winst er komt in en tegen Kiev, dat vraag ik me zeer af. Barcelona is in erg slechte doen. Verloor ook nog Aguero afgelopen dagen, die met hartklachten uitviel en uitgebreid onderzoek moet worden. Ze hebben wel Frenkie de Jong terug vanavond, maar heel vroeg in het seizoen is het al een beetje do or die voor Barcelona. En het zou zomaar eens kunnen dat ze afstevenen op voor het eerst in hele, hele lange tijd het niet overleven van de groepsfase in de Champions League. Nog een club met een Nederlandse enclave, dat is Atalanta Bergamo. Die spelen tegen Manchester United. Ja, ook een beladen wedstrijdje. In de vorige wedstrijd won United na veel kunst en vliegwerk. Atalanta was daar met 2-0 voorgekomen. Maar uiteindelijk won United. Nou, United is ook al zo'n club met heel veel geld. We hebben eigenlijk vandaag een rijtje van clubs met heel veel geld die het heel slecht doen. Dat vind ik een plezierig onderwerp, daar ben ik eerlijk in. En United is ook een van die clubs. Ronaldo kwam daar, er werd al gesproken over een kampioenschap. Er werd over de Champions League gesproken. Nou, in de competitie is het hangen en wurgen. Ze staan 5e, maar hebben toch ook wel een paar forse nederlagen moeten moeten incasseren. De trainer Solskjaer staat onder druk. En ook in de Champions League, ze staan bovenaan met 6 punten. Maar Villarreal en Atalanta staan er allebei met 4 punten achter. En vanavond zal dat een moeilijk avondje voor ze worden. Het is een leuke ploeg, dat Atalanta. Dat is echt een leuke club die met relatief toch bescheiden middelen ieder jaar weer bijna verrassen in die Italiaanse competitie. Mooi aanvallend voetbal spelen. En ook in de Champions League al een aantal jaren er echt bij zijn elke keer. Dus dat is misschien wel de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. Omdat Atalanta vol voor de aanval zal gaan. En ik heel benieuwd ben hoe de sterren van United zich vanavond presenteren. Want ook voor hun trainer, als ze verliezen, zou het wel eens erop of eronder kunnen zijn. Dus ook dat is een wedstrijd om te volgen vanavond. Ronaldo speelt daar nu bij Manchester, of speelt weer bij Manchester. Zat natuurlijk bij Juventus. Die hadden hem gehaald, want ze wilden toch wel eens een keer op zoek naar Europese erkenning. Ja. Dat is ook nog niet echt van de grond gekomen. En Juventus, met de licht, speelt dan tegen Zenit Sint-Petersburg. Ja, en merkwaardiger bij Juventus is ook die bakken er in de competitie werkelijk helemaal niks van. Ook zij staan 9e, net als Barcelona. 15 punten uit 11 wedstrijden verloren afgelopen weekend nog weer van Verona. Ja, alleen in de Champions League. Ze hebben 9 punten uit 3 wedstrijden. Ze hebben onder andere van Chelsea gewonnen. Dus zij gaan vanavond met een iets geruster gemoed deze wedstrijd spelen. Zullen alles op alles gaan zetten om dan Europees mee te blijven doen. Dat gaat ook zeker lukken. Zij gaan zeker de poolfase overleven. Gaan vanavond normaal gesproken ook gewoon winnen van Zenit Sint-Petersburg. Maar goed, ook bij Juventus is het allerbeste er wel af. Ook een peperdure club. Ronaldo zal er een klein beetje om glimlachen, want zo is die wel, denk ik. Maar die zal toch ook zijn zorgen hebben om zijn eigen club, Manchester United. En Juventus zal ook dit jaar geen groot Europees succes halen. Maar deze ronde gaan ze wel overleven. En ook voor hen is dat van groot belang. Want in de competitie zijn zij ook al zo ver achterop geraakt dat in dat opzicht het seizoen als verloren moet worden beschouwd. Maar ja, een zak geld heb ik nog nooit een goal zien maken, zei Cruijff al eens. Nou, dat is een uitspraak waar we veel aan kunnen denken bij dit soort wedstrijden. Ik ben heel benieuwd. Maar Juventus gaat wel winnen, hoor. Maar mijn grootste aandacht gaat uit naar Atalanta, ja. Manchester United vanavond. Te volgen natuurlijk ook die wedstrijden. Tenminste, er zal ongetwijfeld aandacht voor zijn. Vanavond hier op NPO Radio 1. U hoorde Tom van het Hek, nu Creedence Clearwater Revival. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? zijn er andere invalshoeken mogelijk. Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. De plastic monoblok terrasstoel is al decennia lang de meest populaire stoel ter wereld. Maar mooi is hij niet. Het succes van een lelijke stoel. Morgenavond in Close-up om 10:55 op NPO 2. NPO Radio 1. 8:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Binnen Defensie heeft een hevige strijd gewoed over het inzamelen van grote hoeveelheden data van burgers, meldt NRC. Het verzamelen ging tegen de privacyregels in en daarvoor werd de top van de landmacht ook meermaals gewaarschuwd. Toch werd de data-inzameling doorgezet. Pas nadat NRC de data-eenheid onthulde, werd het werk gestaakt. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van deze top een feit. Tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Rhenen rijden tot 9 uur vanochtend geen treinen. Spoorbeheerder ProRail kampt met een personeelstekort en heeft het rooster tussen 7 en 9 niet weten te vullen. Ook tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen is er geen treinverkeer door het tekort aan verkeersleiders. In de Nigeriaanse stad Lagos worden zeker 100 mensen vermist na een instorting van een flatgebouw dat in aanbouw was. 6 slachtoffers zijn geborgen en de vrees is dat het aantal doden verder zal oplopen. En Nederland telt 45 miljardairs en dat zijn er meer dan ooit tevoren, blijkt uit de jaarlijkse Quote 500. Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho Heineken is en blijft met een vermogen van 13,5 miljard euro de rijkste Nederlander. De grootste verliezer is John de Mol. Volgens Quote verloor hij dit jaar 300 miljoen euro. De weersverwachting dan bij Weerplaza Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, we hebben vandaag grote verschillen in het land. De meeste zon is weggelegd voor het noorden en oosten van het land. Daar wordt het ook het warmst met een graad of 13. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking geleidelijk toe. En vooral in het zuiden en westen valt van tijd tot tijd ook wat regen. En dat zal met name vanmiddag het geval zijn. Heel veel neerslag wordt niet verwacht, maar het zal wel wat druilerig zijn. En daar dan geen hogere temperaturen van 10 of 11 graden. Nou, morgen trekt die regen dan geleidelijk naar het oosten weg. Er komt wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend kan ook wat mist voorkomen. Het wordt niet warmer dan een graad of 8 op sommige plaatsen morgen. Echt een frisse dag dus. Daarna, vanaf donderdag, komt de zon wat vaker erbij. Loopt de temperatuur weer wat op, naar zo'n 10 of 11 graden overdag. Maar de nachten worden dan tegelijkertijd ook wat kouder, met misschien in het binnenland wel ergens een graadje vorst. Ja, kijk aan, zover zijn we intussen. Wouter van Bennebeek was dat. Gaan we naar Erwin de Hart voor file nieuws. Er staan 30 files. De meeste daarvan leveren niet al te veel vertraging op. De wegen rond Rotterdam zijn het grootste knelpunt. Maar ook op andere wegen hebben we wel aardig wat vertraging te pakken. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem een dagelijkse file helaas tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Nu 10 kilometer file. Op de A15 Gorkum richting Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Sjaloos nog veel vertraging in 9 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is al een kwartier weer vrij. In Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven een dagelijkse file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot van 9 kilometer. Denk je wel eens, ben ik nou verkouden, heb ik griep of heb ik corona? Laat je dan testen op corona, ook als je gevaccineerd bent. Want ook al heb je lichte klachten zoals een hoesje of verkoudheid, je kan toch besmet zijn en onbewust je vrienden en familie besmetten. Dus denk je aan testen? Laat je dan testen. Maak direct een testafspraak bij de GGD en blijf thuis tot je de uitslag hebt. Ga naar rijksoverheid.nl/coronatest. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Je stapt in de auto, Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. 5,5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Afghanistan zitten nog zo'n 2000 Afghanen die op de Nederlandse evacuatielijst staan. Maar dat land uitkomen, dat is zo goed als onmogelijk. Wat nog een beetje hoop biedt, is de zogenoemde Doha-route. En daarover ga ik praten met de Nederlandse ambassadeur in Doha, en dat is Marjan Kamstra. Mevrouw Kamstra, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, wat is die Doha-route dan? Ja, die Doha-route, nou, dat begint voor mij met belteams in Nederland. En die zijn dag en nacht beschikbaar en die brengen in kaart welk maatwerk geleverd kan worden. En voor de Doha-route betekent dat dat ik aangeef, nou, wat is er mogelijk en wat kan niet. En dat is gebaseerd meestal op voorwaarden die wij niet stellen, maar die andere autoriteiten stellen. Nou, dan leveren we op een gegeven moment een lijst aan. En dan krijgen we op heel korte termijn te horen van, nou, een telefoontje krijgen we dan, onze mensen zitten op de vlucht naar Doha. En als ze hier dan aankomen, dan staan wij als ambassade in de bussen om mensen te laten weten dat we er voor hen zijn. We brengen in kaart dan wie de medische hulp nodig heeft. Zorgen dat de mensen ondergebracht worden. Ze komen hier 's avonds laat aan. En we laten ze dan weten dat we de volgende dag terugkomen. En om zaken zoals visa, tickets naar Nederland, PCR-testen, et cetera, met ze door te nemen. Mm. Want de mensen die zijn 's avonds uitgeput. Ze hebben er een tijd vol spanning op zitten. De eerste prioriteit is dus uitrusten en bijkomen. Maar u zegt maatwerk, hè? En u moet veel overleggen dus met de mensen in Qatar. Want die moeten het faciliteren, begrijp ik. Ja, zij moeten het faciliteren, maar ik denk dat in de hele keten is er veel overleg nodig. Dus ik denk dat ik het best even via een concreet voorbeeld dit kan illustreren. Want in augustus meldde zich een moeder bij het ministerie in Den Haag. En haar twee dochters van 11 en 14 zijn in Kabul. Nou, en dan gaan wij kijken wat is er mogelijk. Nou, hier ging het om meisjes met een Afghaans paspoort. De eerste vluchten die wij vanuit Doha konden uitvoeren. Daarvan konden alleen buitenlandse paspoorthouders mee. Dus voor ons Nederlandse paspoorthouders. Nou, deze meisjes konden dus niet mee op die eerste vluchten. Maar goed, omdat er heel veel mensen op onze lijsten stonden met gemixte gezinnen. Dus sommige Nederlandse paspoorthouders, andere Afghaanse paspoorthouders, gaan we dan in overleg. En wat is er dan mogelijk? En toen werd het op een gegeven moment mogelijk om gemixte gezinnen over te brengen. Maar ja, deze meisjes, zij reisden alleen. Hun moeder was in Nederland. Dus dit was ook niet een optie voor hen. Nou, en dan gaan we verder kijken wat is er mogelijk. Nou, en op een gegeven moment kregen we bericht dat ook Afghaanse paspoorthouders konden reizen. Dus zonder een Nederlandse paspoorthouder. Mm-hmm. Nou, en dan is er een kans. Ja, en dan moeten wij dus vol aan de slag. Dan hebben we maar een paar dagen om zaken in orde te krijgen. En dat is lastig, want dit zijn minderjarigen. En voor het reizen van minderjarigen zijn er allerlei documenten nodig. En nou, dat geldt, dat is een verantwoordelijkheid voor ons, maar ook voor de Qatarese autoriteiten. En in dit geval waren zij inmiddels al net zo begaan met deze meisjes als wij. Dus we hebben ook alles in het werk gesteld om dit mogelijk te maken. Ja. En dat is wel heel fijn, want op een gegeven moment krijg je dan een foto vanuit Kabul dat de meisjes daar zijn. En een bericht van de Qatarese autoriteiten van de zorgen voor ze. En komen die meisjes hier aan en dan begeleiden wij ze permanent van aankomst naar vertrek. Nou, en dan krijgen we een foto van twee meisjes in Nederland en hun moeder samen. Dus dat, dat doet mij wel wat, want ik heb kinderen in dezelfde leeftijd. Dus. Ja. Dus voor hoeveel mensen is dit al gelukt dan op deze manier? Via de Doha-route ongeveer iets meer dan 200 mensen. Het aantal verandert ook telkens. Want wij hebben gisteren bijvoorbeeld is een vlucht aangekomen met 34 mensen van onze lijsten. Als NOS hebben we dat naar buiten gebracht. Dat er nu ook een eis is dat mensen een paspoort moeten hebben. U vertelde net over die twee meisjes. Die hadden een Afghaans paspoort. Maar hoe zit dat dan? Geldt dat nog steeds, die eis? Nou, voor wat betreft de Doha-route geldt dat alleen mensen met geldige reisdocumenten in aanmerking komen. Nou, op zich is dat ook best logisch, want voor reizen tussen landen geldt nu eenmaal dat je over een geldig reisdocument moet beschikken. Maar ja, in dit geval zouden we er ook alles aan willen doen om mensen zonder reisdocumenten te helpen. Maar goed, is op dit moment geen optie. Dat kan in dit geval dus niet? Dat kan in dit geval kan dat niet. En dat is niet de vereiste van Nederland. Maar dat is op dit moment de vereiste van de de facto autoriteiten in Afghanistan zelf. Dus wij raden dus mensen aan om een veilig heenkomen te zoeken en daar te verblijven totdat er opties zijn voor vertrekken. Nou. U vertelde, het gaat dus veel via de autoriteiten van Qatar. Of hebt u zelf ook nog diplomatieke contacten met de Taliban? Mijn contacten zijn met de Qatarese autoriteiten. En de samenwerking met de Qatarese autoriteiten is voor mij ook een van de meest bijzondere aspecten aan deze operatie. Want in Qatar werkt een heel klein team van het Qatarese ministerie ook echt dag en nacht om onze mensen en die van andere landen thuis te brengen. En ze zijn op alle fronten bereid om met ons mee te denken. Dus we zijn ze daar ook heel dankbaar voor. Daar zijn mijn contacten op gericht. Ja. En ik zei het aan het begin, er zitten nog veel mensen die in principe naar Nederland zouden kunnen. Dus u gaat hier nog even mee door met deze Doha-route? Nou, het is voor mij heel moeilijk om vooruit te kijken. Ik kan heel goed terugblikken. Maar wij hebben zelf ook... Het is een onzekere situatie waarbij we, zoals ik net met de minderjarige meisjes, stap voor stap kijken wat is er mogelijk en hoe kunnen we maatwerk leveren. En daar gaan we zeker mee door. Want we zetten alles op alles om onze mensen in veiligheid te brengen. Dank voor uw uitleg en voor uw verhaal. Dat was de Nederlandse ambassadeur in Doha, Marjan Kamstra. De spanning tussen de Fransen en de Britten is de afgelopen dagen hoog opgelopen. Ze hebben ruzie over de visserijrechten in het kanaal. Frankrijk eiste dat Groot-Brittannië vandaag toe zou geven. En anders zouden Britse vissersboten niet meer welkom zijn in Franse havens. Maar gisteravond laat kwam het bericht dat ze dan toch weer verder praten. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, dat kwam van president Macron. Wat heeft hij precies gezegd? Nou, het was echt spannend. Hè? Het was echt een diplomatieke visserijoorlog die op het laatste moment lijkt te zijn afgewend. Want vanaf vandaag zou Frankrijk inderdaad sancties instellen tegen Londen. Britse vissers mochten Franse havens niet meer in. Britse schepen en vrachtwagens zouden massaal gecontroleerd worden. Maar dat gaat de komende dagen dus nog niet gebeuren. Want president Macron heeft gisteren vlak voor de deadline van middernacht een nieuw voorstel gedaan. Daar gaan de Britten vandaag op reageren. En president Macron zegt, wij gaan geen sancties uitvoeren terwijl er nog wordt onderhandeld. Bovendien is donderdag ook de Britse minister David Frost uitgenodigd in Parijs voor overleg. Ook dat is nieuw. Ook dat kwam gisteravond naar buiten. En ook daarvan zegt Macron, tot die tijd dus even geen sancties. Maar dat klinkt alsof ze aansturen op een compromis. En waar komt dat dan op neer? Nou, daar zijn helemaal geen mededelingen over gedaan nog. Dat weten we niet. Niet aan de Britse kant, niet aan de Franse kant is er iets over gezegd. We hebben wel wat aanwijzingen. Jersey, het kanaaleiland, heeft gisteren bijvoorbeeld op het laatste moment besloten om 49 tijdelijke vergunningen aan Franse vissers te geven. Nou ja, dat is een manier om de angel uit het conflict te halen. Geef tijdelijke vergunningen, kunnen we ondertussen doorpraten. En de Britten laten weten dat ze vooral heel erg blij zijn dat hun minister donderdag met de Fransen gaat praten over bredere Brexit-onderwerpen. Dus niet alleen over de visserij. Want er liggen veel meer zaken op tafel waar geschillen over zijn. Denk aan die grens met Noord-Ierland bijvoorbeeld. Hè. Dus wellicht worden er donderdag zaken uitgeruild. Hè. Als Londen misschien concessies doet op het ene punt, doet Parijs dat op een ander punt. Maar goed, het is gisterwerk nog. Officieel is niks bekendgemaakt. Nee. En is dit een beetje de magie van de wandelgangen in Glasgow, waar iedereen daar bij elkaar is? Ja, het conflict was heel erg hoog opgelopen natuurlijk. Er waren beschuldigingen over en weer tussen Londen en Parijs, tussen regeringen. Macron en Johnson gingen zich daarmee bemoeien ook. En tegelijkertijd was het voor iedereen duidelijk dat het eigenlijk economisch gezien nauwelijks een kwestie is. Het gaat over enkele tientallen tot 200 van onze vissers die willen in Britse wateren en rond die kanaaleilanden vissen. En dat mocht niet. En dat rechtvaardigt eigenlijk nauwelijks zo'n visserijoorlog tussen twee landen. Dat besef is wel doorgedrongen in de publieke opinie. En de media die er kritisch over schrijven. In Brussel ook, bij de Europese Unie die dat zag gebeuren. En dat heeft mogelijk ook de twee landen en ook vooral Macron en Johnson onder druk gezet om toch weer aan tafel te gaan zitten, ja. Ja, en Frost dus, de Brexit-minister, gaat donderdag naar Parijs om nog meer zaken te bespreken. Ja, er is dus een nieuw voorstel van de Fransen gisteravond gedaan door Macron zelf. De Britten komen vandaag met een officiële reactie. Daar moeten we dus op wachten. En dan donderdag komt David Frost naar Parijs. Ja, en dan hebben we het eigenlijk over een soort wapenstilstand die nu maar eventjes geldt in het visserijconflict. En de vraag is natuurlijk of er straks ook vrede wordt getekend. Frank Renaud was dat in Parijs. Dan nu de sport met Katrien. Schaatstalenten Joep Wennemars en Pien Hersman maakten afgelopen week einde hun NK-debuut. De namen doen misschien al een belletje rinkelen. Zoon van Erben Wennemars natuurlijk en dochter van Martin Hersman. De twee tieners gaan hun vaders achterna, maar van extra druk willen ze nog helemaal niets weten, zeggen ze tegen het AD. Ik lijk qua techniek meer op mijn moeder. Ik hoor het van veel mensen, maar Joep, die schaatst echt als Erben, dat zegt Hersman. Die vergelijking is niemand ontgaan in Tialf, maar moe wordt de schaatser van 19 er nog niet van. Ik weet niet beter. Die achternaam, ach, die heb ik al mijn hele leven, zegt Wennemars tegen de krant. Het oplaaiende supportersgeweld in en rondom de voetbalstadions moet niet langer worden getolereerd. Paul de Pla, burgemeester van Breda, vindt dat clubs moeten worden gedwongen om deze kwestie hogere prioriteit te geven. De Pla pleit onder andere voor het sluiten van supportersvakken of voor een strafpuntensysteem, zoals ze dat in het buitenland doen. Als je één keer misdraagt, twee keer misdraagt, drie keer misdraagt, wat heb je dan eigenlijk nog te zoeken in een voetbalstadion? En dan zie je natuurlijk ook de voorbeelden in andere landen, dat we tot de conclusie komen, three strikes is out. Dan hoor je niet meer bij het voetbal thuis. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus gaat vandaag in gesprek met de KNVB over deze kwestie. En NRC sprak met Andries Broersma, constructeur van voetbalstadions, die het hoog tijd vindt voor een discussie over stadiontribunes en dan vooral over staantribunes. Het gaat allemaal om het gedrag van mensen. Deze mensen kwamen allemaal naar voren en gingen daar ritmisch springen. Dat ritmische, dat is gevaarlijk, zegt Broersma tegen de krant. Stadions zijn volgens hem daar niet op ontworpen. We moeten niet denken dat tribunes zomaar overal tegen bestand zijn. Je gaat ook niet met 20 man op een klein balkon springen of met alle passagiers door een vliegtuig hossen. En tot slot, al jarenlang domineren de Nederlandse vrouwen het mondiale hockey. Toch kiezen slechts weinig voor een carrière als clubcoach. Marieke Dijkstra en Fleur van der Kieft zijn van de 24 clubs in de hoofdklasse de enige twee vrouwelijke coaches. Als een vrouw passie voor coachen heeft, zou het geweldig zijn als ze haar plan uitstippelt en daar ook voor gaat, zegt Dijkstra in gesprek met de Volkskrant. De coach van de hockeysters van Den Bosch denkt dat clubs daar ook bij kunnen helpen. Je moet natuurlijk zelf een bepaalde ambitie hebben om als coach aan de slag te gaan, maar ik denk ook dat er voor verenigingen een belangrijke rol is weggelegd. Erwin, waar is het aansluiten geblazen? Het is aansluiten op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek over 12 kilometer. En voor de Drechttunnel op de A16 vanuit Breda richting Rotterdam staat 3 kilometer file. Een te hoge vrachtwagen is daar de schuld van. De tunnel is gedeeltelijk afgesloten. Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold? Be a downside cheaper, yes it would. Start riding the bike. Listen, they're making milk out of powder. Yeah they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rent's gone up higher, yes it is. Got the parents lying.